Sport. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie protesty wyborcze rozpatrzono w Sądzie Najwyższym. Co to oznacza przed jutrzejszą decyzją? O tym na początek. 500 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną i wojsko nadal szuka mężczyzny podejrzanego o podwójne morderstwo w Starej Wsi w Małopolsce. Szykują się zmiany w kontrolowaniu pracowników na L4. Projekt pokazał resort pracy. Sąd Najwyższy zakończył rozpatrywanie protestów wyborczych. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odbyło się 7 ostatnich rozpraw dotyczących skarg na przebieg wyborów prezydenckich. Część z nich uwzględniono, podkreślając, że nie miały wpływu na ostateczny wynik. Czy to oznacza, że faktycznie wybory już można uznać za ważne? O tym Michał Fedusio. Sąd Najwyższy musi jeszcze podjąć odrębną uchwałę i rozprawa w tym przedmiocie odbędzie się jutro o 13. O ważności wyborów zdecydować ma pełny 18-osobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Na sali obecny będzie m.in. szef Państwowej Komisji Wyborczej i prokurator generalny. Adam Bodnar w swoim stanowisku kwestionuje niezawisłość tamtejszych sędziów i wnosi, by o sprawie wyborów decydowała inna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Gdyby sąd nie przychylił się do wniosku prokuratora generalnego, prokurator odstępuje od przedstawienia stanowiska w zakresie ważności wyborów. Mówiła prokurator Anna Adamiak. Zakończenie rozpatrywania protestów oznacza, że nie ma już formalnych przeszkód, by przystąpić do ostatecznego zatwierdzenia ważności wyborów, dodał sędzia Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Wszystko idzie zgodnie z planem. W sumie sędziowie zaopiniowali ponad 56 tysięcy protestów wyborczych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tadeusz Duda wciąż nieuchwytny. W okolicach Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce 500 policjantów wspieranych przez Straż Graniczną i wojsko od piątku prowadzi obławę za podejrzanym. 57-latek miał zabić swoją córkę i jej męża, a także ranić teściową. Wiadomo, że Tadeusz Duda jest uzbrojony i niebezpieczny. Od 4 dni w akcji wykorzystywane są także śmigłowce, drony i psy tropiące. Mówi Jolanta Batko, rzeczniczka prasowa limanowskich policjantów. Cały czas działania są prowadzone zarówno w dzień, jak i w nocy przy użyciu wszystkich dostępnych środków, jakie posiadamy. Również funkcjonariusze przeszukują cały czas wyznaczone rejony. Obszar jest bardzo duży, mocno zalesiony, górzysty, więc cały czas tutaj intensywnie pracujemy. Z zebranych przez policję informacji wynika, że mężczyzna wie, jak ukryć się w lesie i jak się po nim sprawnie poruszać. To, że nie będzie nas w domu podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, nie spowoduje zabrania zasiłku chorobowego przez ZUS z automatu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmiany w ustawie. Przyjrzał się im nasz reporter Jacek Frenzel. Po nowelizacji prawa to nie chory, a ZUS będzie musiał udowodnić, że wykorzystanie zwolnienia lekarskiego jest niezgodne z jego przeznaczeniem, zapowiada wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski. Wprowadzamy zasadę, że wprawdzie na zwolnieniu pracować nie wolno, ale nie dotyczy to czynności incydentalnej, na przykład napisanie maila do współpracowników. Ale także odebranie telefonu od przełożonego czy wyjście na badania lekarskie. Chodzi także o to, żebyśmy mogli zrobić zakupy, pójść do apteki, odebrać dziecko z przedszkola, dodaje Anna Kostecka, prawniczka, portal kadrowy.pl, a minister Gajewski podkreśla, że jeżeli jakieś działanie nie będzie szkodzić dochodzeniu do zdrowia, rekonwalescencji, leczeniu, nie będzie mogło powodować utraty prawa do zasiłku chorobowego. Tak od lat mówią sądy, ZUS mówi trochę inaczej i pora skończyć z tym absurdem. Ostateczną wersję projektu ustawy rząd ma przyjąć do końca lipca. Jacek Frenzel, Trójka. A zmiany mają wejście w życie od przyszłego roku. Chcą dołączyć do liderów rozwoju AI. Górnośląska Zagłębiowska Metropolia ma ambitne plany. Chcemy poprosić ministerstwo, aby ujęto również nas na mapie wiodących ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji, wyjaśnia prezydent Katowic Marcin Krupa. Oczywiście my mamy olbrzymi kapitał ludzki przede wszystkim. Potrzebujemy infrastruktury i w stosunku właśnie do tej infrastruktury dyskutujemy. Myślę, że na tej podstawie będziemy w stanie jakby udowodnić nasz potencjał i rzeczywiście zostać dopisany do tej mapy wiodących ośrodków rozwoju sztucznej inteligencji, a co za tym idzie branży IT. Władze metropolii konsultowały swoją kandydaturę z Ministerstwem Cyfryzacji. Zgodnie z pierwotnymi założeniami centrami rozwoju tej technologii miały być Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków. To był serwis Trójki.

Izabela Love Story i Vanity to nagranie, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze wieczorne poniedziałkowe spotkanie. To oczywiście nowość wydawnicza. Vanity to tytułowe nagranie z długo grającej płyty Izabeli Love Story. Ileż tu jest wątków, podtekstów, satyry, ale także takiego przerysowanego glamu zarówno w brzmieniu, jak i w tym przekazie, na który zdecydowała się Izabela Love Story. To naprawdę płyta, w którą warto się wsłuchać, ale też warto potraktować ją w taki sposób niedosłowny. I taka muzyka jest dzisiaj obecna, chociaż w tym natłoku wydarzeń jakże ważnych możemy czasem stracić ją z naszego radaru, ale po to jesteśmy my, między innymi tutaj nie tylko w rotacji, ale też w trójce, żeby właśnie zrobić stop ten kilkuminutowy przy tego typu singlach, a ja mówiąc to nawiązuję po części do wydarzeń z ostatniego weekendu. Cóż to się działo w Warszawie na Stadionie Narodowym? Dwa koncerty Que Bonafide kończące jego karierę muzyczną, przynajmniej pod tym pseudonimem, w tym ujęciu, w jakim funkcjonował on ponad dekadę na dobrą sprawę na scenie hip-hopowej, ale nie tylko, bo tutaj parafrazując jeden z jego wersów, szok z rapera w gwiazdę pop, jak to śpiewał w singlu Szubienica, pestycydy, broń, więc no jest to pop i tutaj już chyba nie musimy specjalnie rozwijać tego zagadnienia, chociaż mam takie poczucie, że przy okazji naszych wakacyjnych spotkań to praktycznie w każdy poniedziałek będzie można powiedzieć, cóż to był za weekend, no bo dopiero co koncerty kończące karierę Que, bo za chwilę startuje Open Air Festival, o festiwal i masa różnych innych wydarzeń, na których my także będziemy. To teraz robimy skok za ocean z naszego rodzimego podwórka. To wszystko za sprawą płyty The Dare. So cheeky, I'm so sneaky, I just want to take you home. You're my sister, I'm your mister, I just wanna flash your moans. I'm a rocker, you're my soccer, had to block you on my phone. Make you crazy, make you pay me for the that gets you going. So cheeky, I'm like hee hee, you're like ha ha ha. Hello, you say, I say, voulez-vous coucher avec moi? You're so cheeky, aren't you British, baby? I'm from NYC, but the places that we came from never matter to me. Yeah. Dare i Cheeky, czyli co jest z tym Nowym Jorkiem, After, What's Wrong with New York, Afters, to jest nawiązanie do jego ubiegłorocznej płyty, wersja Deluxe. Jelly Haha to jest kolejna artystka, która wydała długo grającą płytę w ostatni piątek. Tam też naprawdę jest wesoło, w ogóle dużo tej wesołej muzyki ostatnio się ukazało. Normalize. Switcheroo, czyli debiut tej artystki pochodzącej z Los Angeles, Jelly. Haha, ja tak po polsko-angielsku wymawiam jej ksywkę, no bo jeżeli w tej ksywce jest ha-ha, to po prostu aż się prosi, żebyśmy my tutaj w rotacji skorzystali właśnie z takiej wymowy. Debiut, który naprawdę można zaliczyć do bardzo udanych wydawnictw. Jelly Haha, tak jak sugeruje jej pseudonim, ma bardzo dużo poczucia humoru. To jest płyta z konceptem i też płyta, która sięga po takie momentami wręcz surrealistyczne, funkowe rozwiązania. Bardzo lubię tego typu brzmienie i też myślę, że jest to dobry ruch, żeby w 2025 to, co kojarzy nam się bardziej z latami 80. na przykład, było podawane słuchaczom właśnie w takiej formie. No, ta współczesność też zobowiązuje artystów do tego, żeby ich wydawnictwa były kompletne, to znaczy nie tylko brzmiały, ale też, żeby ich wizerunek, okładka płyty, teledyski i wszystko, co wiąże się z komunikacją ze słuchaczem, było czymś, było jakiegoś rodzaju historią i w przypadku Jelly Haha ona naprawdę jest, a to, co chyba najistotniejsze dla nas, z tą płytą po prostu świetnie spędza się czas, więc kolejny album, który warto sobie zapisać i sprawdzić go w całości. 21 minut po godzinie 19 to czas na jedną z bardziej oczekiwanych premier tego roku. Chewing gum, I know, don't have a sour taste that's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids and you climb up in my room. We can't do anything you want. Everyone that I've slept with, all the pairs of hands I'm reckless. It's fine, fine without it. Just wanna fall. Yeah, tonight I just wanna fall. Lord i Shapeshifter, czyli piątkowa premiera, tak jak powiedziałam, jedna z bardziej oczekiwanych płyt tego roku. Powrót Lord po kilku latach. Przyznaję, dla mnie jest to powrót o tyle istotny, że chyba zaczynam się zaliczać do grona fanek tej artystki, a wcześniej zdecydowanie nie można mnie było w tym towarzystwie spotkać. Do tej płyty będziemy wracać często. Nie tylko w rotacji, ale też w trójce. To później, bo teraz Caroline Polaczek. Caroline Polaczek, nowy singiel od tej artystki, który jest ścieżką, częścią ścieżki dźwiękowej do gry Death Stranding 2. No i też singiel, który ja zapowiadałam już wcześniej w rotacji, że on ma się ukazać, zresztą podobnie jak następne nagranie, bo te dwa utwory to naprawdę spore wydarzenie dla fanów tych artystów, a ono jest jeszcze bardziej podbite faktem, że w przypadku tego, który już słyszymy, czyli najnowszego singla od Blood Orange, The Field, Caroline Polaczek również pojawia się ze swoim gościnnym wokalem. Zresztą tutaj jest zdecydowanie dłuższa lista artystów współtworzących, ale oddajmy im najpierw głos, a potem pojawi się przestrzeń może też dla nas. I know why it's always great. The Field to tytuł najnowszego nagrania od Dave'a Hainsa, czyli Blood Orange. Tutaj naprawdę zacna lista współtwórców tej propozycji, czyli Daniel Caesar, Caroline Polaczek, przywoływana już wcześniej, samplowany The Dorothy Column czy Tariq Al-Sabir. 7 lat minęło od wydania długo grającej płyty Blood Orange, płyty Negro Swan. Rok później ukazał się mixtape, zresztą bardzo udany, Angie's Puss. No a potem jakieś mniejsze propozycje. W dużej mierze Blood Orange skupiał się na tworzeniu ścieżek dźwiękowych do filmów czy do teatru. I chyba przyszedł czas na to, żeby dotrzeć też do szerszego grona jego fanów. No nie chyba, to nagranie jest bardzo czytelnym znakiem. Zresztą Blood Orange jest w bliskiej współpracy z zespołem Turnstile. Pojawi się na ich trasie koncertowej w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że jest to jakiegoś rodzaju forma rozgrzewki przed takim pełnym powrotem na scenę. Super, bardzo, bardzo cieszę się z takiego obrotu spraw. Blisko tej estetyki i wrażliwości, którą proponuje Blood Orange, jest również artysta, którego nowy singiel to I Like It, I Like It, a to Moses Sumney. It's not that I don't like it, baby. It's just that I like it a little too much. Kiss on the cheek every time that we meet. I turn cactus when we touch. Touch. No matter what they say in the streets, we're not in the sheets. Bumping bags or bodies. Ooh. Speaking of sweet, I gotta make a little confession. You're a confection, leaving me, hold me like tea. I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it, I like it too much. Keep it to me, 'cause honesty. it's all a dream. That means nothing to you. To Moses Sumney w towarzystwie Hayley Williams z zespołu Paramore i ich wspólny singiel I Like It, I Like It. On również ma szansę ponieść nas w różne delikatne, ale także sentymentalne rejony podczas tegorocznych wakacji. 19.38 jest na naszych zegarach i to jest doskonały moment, żeby sięgnąć po rotacyjną płytę tygodnia i tym samym otworzyć spotkanie z tym konkretnym krążkiem, za który odpowiada Nick Leon, producent, o którym ja tutaj wielokrotnie już wspominałam przy okazji naszych spotkań rotacyjnych. On jest przedstawicielem no, takiej latynoskiej muzyki elektronicznej i myślę, że jest to jedna z takich postaci, które mają sporo łatwości przyswajania jego muzyki. Tropical Entropy, tak zatytułowana jest płyta, która w końcu została wydana. Tu jest mieszanka i UK bassu, i reggaetonu, no i tego, co charakterystyczne właśnie dla latynowskiej muzyki elektronicznej. Aha, i jeszcze jedno tutaj jest i to chyba istotne. Naprawdę długa lista gości. To na start, na to nasze pierwsze spotkanie z tą płytą, dwa single zapowiadające album. Pierwszy w wielu odbiornikach gra już od roku, czyli Nick Leon razem z Ericą de Cassiere, a później Ghost Orchid i Ella Minus gościnnie. We'll never lose this. Witamy naszą obecną płytę tygodnia rotacyjną, producenckie wydawnictwo Nika Leona Tropical Entropy. To jest taki zabieg, mam wrażenie, dosyć popularny wśród DJ-ów i producentów, którzy decydują się na wydanie długogrającej płyty, żeby była to płyta trochę bardziej piosenkowa, no i też skupiona wokół gości, którzy właśnie wokalnie ją barwiają. Są też jakiegoś rodzaju komunikatem, że to tego typu artyści inspirują Nika Leona, więc ta płyta będzie nam towarzyszyła do czwartku, a my zostajemy w rejonach muzyki latynowskiej elektronicznej, bo to nowa propozycja od Sophie Curtesis. Dime qué es lo que pasa, Bardzo się cieszę, że w dzisiejszej rotacji pojawiło się tyle doskonałych nowości z kręgu Ameryki Latynoskiej. Sofia Cortesis i Canela Pura to zapowiedź jej epki Volver. Na początku Isabella Love Story, Nick Leon to artyści, na których zwracamy szczególnie uwagę. To teraz jeszcze jedna nowość, tym razem producentka z Australii. Logic 1000 i George Riley, I Couldn't Hold Back. Wspólne nagranie i zarazem pierwsza produkcja od Logic od czasu wydania jej długogrającej płyty w pięknej, delikatnej, house'owej, słonecznej stylistyce. To nie jest zapowiedź tego, jak się pożegnamy. Pożegnamy się w czymś chłodniejszym. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a ten chłodek pochodzi od Fajny, jej nowy singiel Run. Do usłyszenia. That day, saying this can't be real. We breathe a different.